Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 lutego, minęła 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Służby apelują, gdy panuje silny mróz, pamiętajmy o potrzebujących. Rosja po swojemu interpretuje rezolucję ONZ w sprawie Syrii. Dominikanin Paweł Górzyński upomniany za swoje wypowiedzi przez prowincjała. Za nami mroźna noc, przed nami kolejne z temperaturą dochodzącą do minus 25 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju. Służby ponawiają apele, by nie pozostawać obojętnym na osoby bezdomne, starsze i chore. Od listopada z powodu wychłodzenia organizmu zmarło w Polsce 48 osób. Grzegorz Maciak. Zima to najtrudniejszy okres roku dla osób bezdomnych. Są narażone na wychłodzenie organizmu, odmrożenia, a w rezultacie utratę zdrowia lub życia. Przed światem uciekają z różnych powodów. Mąż sprzedał mieszkanie i tak się stało. Żona wyrzuciła to tamto. Każda przekazana natychmiast informacja pozwoli w porę udzielić pomocy człowiekowi w potrzebie, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Widzimy kogoś na ulicy, ale nie tylko. Jeżeli wiemy o jakichś osobach starszych, chorych, które nie mogą sobie same poradzić, może będą potrzebowały pomocy. Warto o takich osobach powiadomić służby. Ostrzeżenia pogodowe o silnych mrozach obowiązują do 1 marca. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. A Rosja po swojemu rozumie rezolucję ONZ wzywającą do ogłoszenia tzw. przerwy humanitarnej w syryjskiej Gucie. Organizacja w dokumencie chciała zawieszenia broni na minimum 30 dni, aby móc wydostać stamtąd cywilów, chorych i rannych, a także dostarczyć pomoc. A Moskwa zapowiedziała tymczasem codzienne 5-godzinne przerwy w ostrzale i otwarcie specjalnych korytarzy humanitarnych. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski opowie o tym, jak rosyjskie władze zrozumiały ONZ-owską rezolucję. Rozkaz wydał prezydent Władimir Putin. 5-godzinne, codzienne przerwy w ostrzale będą obowiązywały od 27 lutego. Na razie nie wskazano konkretnego miejsca otwarcia korytarzy humanitarnych. Jednocześnie Moskwa zaapelowała do zachodnich koalicjantów działających w Syrii pod dowództwem Stanów Zjednoczonych o podjęcie podobnych działań w rejonie Et-Tanfe. Organizacje monitorujące sytuację we wschodniej Gucie twierdzą, że mimo ogłoszenia rezolucji nadal w tym rejonie trwają zacięte walki. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka pozycje rebeliantów są atakowane przez wojska dyktatora Baszara al-Assada, które wspierają Rosja i Iran. Rosyjskie MSZ twierdzi, że Moskwa nie pozwoli, aby terroryści tak zwaną przerwę humanitarną wykorzystali do przegrupowania i złapania oddechu. Z kolei zachodni eksperci zarzucają Rosji, że nie walczy z terrorystami, ale pomaga Asadowi rozprawić się z opozycją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 1 000 000 euro nagrody oferuje słowacki rząd za informację, która pomoże w schwytaniu zabójcy 27-letniego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego partnerki. A według policji zabójstwo prawdopodobnie miało związek z pracą dziennikarza. Kuciak pisał m.in. o oszustwach podatkowych. Ciała dziennikarza i jego partnerki znaleziono w ich domu niedaleko Bratysławy. Oboje zginęli od pojedynczych strzałów. Dominikanin ojciec Paweł Górzyński dostał upomnienie kanoniczne od prowincjała. Ojciec Paweł Kozacki ocenił jego wypowiedzi jako nieroztropne i zagrażające prawdą wiary. We wrześniu list otwarty w sprawie publicznych wypowiedzi ojca Górzyńskiego skierował do prowincjała ojciec Andrzej Potocki, też dominikanin. W liście prosił przełożonego o podjęcie działań, które ukrócą medialną aktywność ojca Pawła Górzyńskiego. Wcześniej pod internetową petycją w tej sprawie podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Chodziło m.in. o wywiad, którego ojciec Górzyński udzielił Gazecie Wyborczej, odnosząc się w nim do inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Miał stwierdzić, że inicjatywy, które nie są poprzedzone rzetelną debatą ekspercką i publiczną, podejmowane nawet w najbardziej szczytnym celu, uważa za szkodliwe społecznie. Od dziś już oficjalnie w porcie morskim w Elblągu działa graniczny punkt odpraw fitosanitarnych. To oznacza, że odbiorcy z całej Polski mogą już spokojnie zamawiać w Rosji drewno czy nasiona niektórych roślin. Bez obaw, że towar zostanie odesłany z powrotem, bo nie można w porcie przeprowadzić koniecznej odprawy fitosanitarnej. Myślę, że dzisiaj jest ważny dzień dla Elbląga, dla naszego województwa całego. Cieszy się wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i dodaje, że stworzenie punktu to efekt współpracy administracji rządowej i samorządu. Wywiązaliśmy się z zapowiedzi, którą razem z panem prezydentem złożyliśmy chyba blisko półtora roku temu. Dzisiaj otwieramy graniczne odprawy fitosanitarne, które znacząco rozwiną możliwości portu. Strona rządowa wniosła nie tylko upragnione od 10 lat wpisanie portu w Elblągu do rejestru odpraw fito, ale też specjalnie stworzone do jego obsługi dwa stanowiska pracy i dwóch specjalnie przygotowanych inspektorów. Samorząd Elbląga przygotował siedzibę i jej wyposażenie. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki.

clothes to play with, don't believe what do I bought before. Did I already see the day? Most of the world's been far more quick. It is the Dziesięć lat temu tak brzmiał koniec zimy, bo 10 lat temu ukazała się ta płyta Seventh Tree, czwarty album duetu Goldfrapp. Pamiętam, że od początku miałam pewne nieułożenie z tym albumem, właśnie muzyką słuchaną w ostatnich dniach lutego 2008 roku, bo okładka tej płyty to Alison Goldfrapp skąpana w ciepłym, sierpniowym, wrześniowym słońcu i to tak nie pasowało do tej szarej polskiej późnej zimy. A później usłyszałam te dźwięki z tego albumu, też niepasujące, tym razem do samego Goldfrapp, jakby cieplejsze, delikatniejsze, pierwsze. Alison spędziła wtedy kilka miesięcy w Kalifornii, jednocześnie ciesząc się słońcem, klimatem i brzydząc amerykańską kulturą celebrytów. Zresztą echa tej niechęci między innymi w tekście tej piosenki. A później wróciła do siebie, do Anglii i tam już w tym surowym klimacie powstała ta jednak i po latach wciąż przepiękna, kojąca muzyka. Goldfrapp na początek aksamitu. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21. Pomyślałam dziś w ten chłodny, mroźny warszawski dzień, że aksamit to w sumie taka przyjemna i dość ciepła tkanina. Pożyczono mi kilka dni temu na spokojną niedzielę muzykę filmową Johna Barrego i ona dziś w aksamicie czasami będzie nam towarzyszyć. To była muzyka z filmu Nocny Cowboy. Co dziś w audycji, za kilkanaście minut off festiwal, kolejne ogłoszenia, a Rojek mam nadzieję już gdzieś blisko, jeszcze go nie widzę. Z reguły to jest druga zapowiedź w audycji i ta, którą Artur, no nie powiem, że psuje, ale zdobi swoim wejściem i ja mogę go już widząc tylko przywitać. Dzisiaj zdaje się, że się nie zsynchronizowaliśmy i oczywiście jak zawsze nowości. Te zapowiadałam od kilku tygodni, ale wreszcie już możemy grać z fizycznie wydanej, prawdziwej płyty. In a Poem Unlimited to jest nowy album US Girls. Come on, Fascynująca płyta, bo nie ma na niej dwóch takich samych, dwóch podobnych utworów. Na okładce piękne, niebieskie, smutne oczy, a wnętrze brzmi między innymi tak, jak ten utwór Rage of Plastics, US Girls z nowej, świeżo wydanej płyty In a Poem Unlimited. A tu dodaję, jak już za szybą, dzień dobry, to teraz w trzecim wejściu się tak właśnie przywitamy. to dowód na to, że czasem można się pięknie pożegnać i pięknie rozstać. Bo tak właśnie żegnają się z publicznością muzycy zespołu Wild Beasts, którzy po porządnej karierze, tak chyba można o tym powiedzieć, bo to nigdy nie były wielkie sukcesy, ale to był szacunek, uznanie i zauważenie w świecie muzyki alternatywnej. Uznali, że czas zakończyć tę historię, ale należy się jej jeszcze ten ostatni rozdział. I nim jest właśnie ta kompilacja. Weszli do jednego z londyńskich studiów nagraniowych i tam na nowo zarejestrowali swoje ulubione piosenki z całej kariery i tę kompilację otwiera ta właśnie kompozycja na nowo nagrane Wanderlust. Za chwilę Off Festival w Aksamicie, ale jeszcze wcześniej oczywiście i zawsze nie powiedziałam, ale zachęcam do kontaktu i korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Sprawdzałam przed chwilą w Warszawie tylko aż minus 10 stopni. Jestem ciekawa, gdzie dzisiaj jest to najzimniejsze miejsce, w którym słychać Aksamit. Dajcie koniecznie znać. Thank you. Anna Calvi, I'm the man that will find you. No a skoro Anna Calvi to stali bywalcy OFF Festiwalu, wiedzą, że to już pewnie jest ten moment, bo Anna kilka lat temu na OFF Festiwalu wystąpiła. Ciekawe, czy Artur Rojek, dobry wieczór, ma taką pamięć, że kiedy rzucam hasło Calvi, to Artur mówi rok, ten i ten. Nie. Dzisiaj byłem już w jednym radiu. Rozmawialiśmy na temat artystów i przy okazji wspomnianego koncertu Tindersticks wspomniałem się o 3 lata. Więc mam pamięć do wielu nazw, do wielu zespołów, które wystąpiły na OFF-ie, a wystąpiło ich bardzo dużo, bo ponad 1000. Natomiast no, niekoniecznie pamiętam tak dokładnie datę ich występu. Na przykład nie pamiętam, kiedy wystąpiła Anna Calvi, ale wiem, że wystąpiła. Tak samo jak wiem jeszcze o wielu innych artystach. Akurat przeglądałem ostatnio zdjęcia archiwalne i mam świetne zdjęcia Anny Calvi. Kilka zdjęć jest naprawdę wyjątkowych. To są zdjęcia jej nóg i butów. Pamiętam z tych zdjęć, była w takich czerwonych, błyszczących, luźnych gaciach i czarnych szpilkach. Tak właśnie o modzie opowiada mężczyzna. Jeśli dobrze pamiętam, ja nie byłam na tym koncercie, bo przytrzymała nas wtedy antena, ale Anna wtedy była ze złamaną ręką, dobrze pamiętam? Coś? Wiem, że z jakiegoś powodu była z czegoś niezadowolona, ale nie było to niezadowolenie związane z festiwalem, tylko z jej samopoczuciem. I wiem, że z jakiegoś powodu ten koncert był krótszy niż publiczność tego oczekiwała. Natomiast to było w takim bardzo dobrym momencie jej kariery, bo to było tuż po wydaniu chyba jej pierwszej płyty, kiedy wokół niej no, urosła taka duża, dobra atmosfera oczekiwań świetnego koncertu. Zresztą ten koncert był bardzo dobry, tylko był dosyć krótki. Tak, a propos tego upływającego czasu, który możemy też odmierzać kolejnymi edycjami OFF Festiwalu, wrzucałam dziś na mój Instagram zdjęcie, które zrobiłam na koniec koncertu The Flaming Lips, kiedy już był ten deszcz, konfeti, kolorowe baloniki, była ta wielka celebracja. I samą siebie spytałam, Ania, a jak myślisz, który to był rok? No powiem ci, jak dotarło do mnie, że 2010 to... Akurat ten koncert i datę tego koncertu dobrze pamiętam, bo to była 5. edycja festiwalu, 5-lecie. I pierwsza edycja w Katowicach, więc szczególnie ważna edycja dla jakby nowego miejsca i nowego otwarcia. Czy Wayne Coyne zaciągnął cię na scenę, byś zatańczył w finale? Nie, on mnie nie zaciągał, natomiast ja na tą scenę sam wszedłem, żeby zobaczyć, co robią nasi wolontariusze, bo zaciągnął dużą grupę naszych wolontariuszy, którzy byli mega zaskoczeni, że nagle znaleźli się na scenie i dostali bardzo odpowiedzialne zadania. Jeden z nich, pamiętam, do dzisiaj był zszokowany, bo był odpowiedzialny za maszynę wypuszczającą konfetti. Więc, to jest wielka odpowiedzialność. Więc trzymał w ręce tą, trzęsącymi się rękami, trzymał tą gałkę i na znak Drozda albo właśnie Coyne'a miał odpalać konfetti, które były tym kulminacją ich koncertu. I świetnie mu wyszło. Tak, jak myślę, że ma super wspomnienia z tego koncertu. Jak widać na moim zdjęciu, to się rzeczywiście udało. No dobrze, no czas pisać kolejne wspomnienia i kolejne historie OFF Festiwalu i czas na kolejne ogłoszenia. Zatem, kogo dziś dopisujemy do line-upu tegorocznej imprezy? Dopisujemy dwóch bardzo dobrych artystów pochodzących z Polski. Jeden to debiutant, kompletny debiutant, który wydał płytę dosyć niedawno. Płytę, o której mówi się, że jest jednym z najciekawszych polskich debiutów ostatnich miesięcy. Projekt nazywa się Soria Moria. Wczoraj mieli okazję supportować taką norweską gwiazdę sezonu Boya Pablo. To pierwszy z wykonawców, których dzisiaj ogłaszamy, który wystąpi na OFF Festiwalu. Dalej legendarny Afrojax, który wystąpił już z Afrokolektywem kiedyś. Wystąpił też w 2015 roku na stoisku z płytami Wytwórni Krajowej, w tym samym czasie co Susan Sundfall. Jak sam o sobie mówi, udało mi się nagrać dużo dobrej muzyki, sporo fajnych tekstów popełnić. Nie udało mi się przekonać większej ilości ludzi, że należy tego słuchać. Mam nadzieję, że to się po OFF-ie zmieni, dlatego że twórczość tego artysty jest mega wyjątkowa i unikatowa. Ja osobiście jestem wielkim fanem i się bardzo z tego powodu cieszę. To polscy artyści, czyli Soria Moria i legendarny Afrojack, a teraz artyści kolejni, pochodzący spoza Polski. Japończyk, legenda jazzu, elektroniki, artysta, który współpracował z wieloma innymi znanymi artystami, począwszy od Ruichiego Sakamoto, Björk, Billa Laswella, robił ścieżkę dźwiękową do filmu Pillow Book Petera Greenwaya, pracował z Davidem Cunninghamem. Japoński kompozytor, producent i saksofonista Yasuaki Shimizu, który wraca jakby trochę na sceniczne deski po reedycjach jego legendarnych albumów z lat 80., które ukazały się w poprzednim roku, w 2017 roku. Kolejny artysta, myślę, że tutaj sprawia przyjemność wielu ludziom, którzy obserwują, co dzieje się na współczesnej scenie. Jeden z takich najczęściej wskazywanych tegorocznych, tak można powiedzieć, czarnych koni festiwali. Nazywa się George van der Broek. W tym roku skończył 19 lat. Ma na swoim koncie debiutancki album pod tytułem Harmless Melodies. A jego projekt nazywa się Yellow Days. I na koniec taka, można powiedzieć, alternatywno-popowa wrzutka zgodna z dzisiejszą mroźną pogodą wprost z Norwegii. W 2016 roku zadebiutowała płytą All My Demons Greeting Me as a Friend. W tym roku wyda swoją drugą płytę. Ma w Polsce ogromną rzeszę fanów i z przyjemnością ogłaszam, że w tym roku na OFF Festiwalu po raz pierwszy Aurora. Zatem podsumujmy wszystkie 5 ogłoszonych dzisiaj nazw. To Soria Moria, legendarny Afrojack, Yasuaki Shimizu, Yellow Days i Aurora. A przy okazji, jeżeli mogę, to jeszcze jeden artysta, który odwiedzi Polskę i też ma dużo wspólnego z OFF Festiwalem, wystąpił na OFF-ie w 2015 roku jako Lima. Wcześniej występowali na OFF-ie jako After Klang, a już 6 marca w Hydrozagadce Lima wystąpi w ramach OFF Clubu, na który wszystkich serdecznie zapraszam, a informacji na temat tego koncertu należy szukać na naszym OFF-owym Facebooku. Gdzie także wszystkie inne informacje dotyczące OFF Festiwalu. A kolejne informacje, te najważniejsze, bo o nowych nazwach, nowych artystach w tegorocznej edycji w Aksamicie już w marcu, prawda? Tak, już w marcu. Przygotujcie się na dużo bardzo ciekawych informacji. Ja też, bo ja jeszcze nic nie wiem. Nic mi nie zdradziłeś, nic nie powiedziałeś. Zdradzę ci 10 minut przed. Ech, myślałby człowiek, że już po tylu, a tu nic. No dobrze, dobrze. No może 20. No może 20. Artur Rojek, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję, do zobaczenia. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. He holds the gun against my head. I close my eyes and bang, I am dead. I know he knows that he's killing me for mercy, and here I go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And here I go. Oh, oh, oh. He holds my body in his arms. He didn't mean to do no harm. And he holds me tight. Oh, he did it all to spend me from the awful things in life that comes. And he cries and cries. I know he knows that he's killing me for mercy. And here I go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And here I go. Oh, oh, oh. The gun is gone, and so am I, and here I go. Wysyłanie zdjęć z egzotycznych wysp i podpisywanie ich, że jest na przykład 28 stopni. Postaram się nie zazdrościć. Dziękuję za wszystkie komunikaty o temperaturach w miejscach, gdzie słychać aksamit. aksamit@polskieradio.pl. Można także wpisywać się na Facebooku, gdzie obiecuję, wrzucę za chwilę zdjęcie wspomnianych baloników i konfetti z OFF Festiwalu w 2010 roku. A w tym wszystkim oczywiście zawsze najważniejsza jest muzyka, aktualnie przegląd nowych płyt. Za nami Loma, a teraz Escary. I run from it. that's what I say. Wiemy, jak pachną, a tak brzmią. Rose petals, czyli płatki róż. Ascari. Is it a video?